أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دو قرآن کریم د فهم او د زدکړې د پاره سو اصول سو قواعد او مبادی بیانو د پاره د دې چې قرآن کریم په اسانه طریقه زمنګ زده شي. تاریخ موضوع اسماء حکمت د نزول القرآن موږ بیان کړو، صادبونه بیان کړیو، او بیا موږ ویلو چې قران کریم د دو قسم خلکو سره خطاب او بیان کوي. یو هغه خلق چې هغه منقاد وي، او دویم هغه خلق چې غیر منقاد نافرمان وي. نافرمان بیا سلو ډلې وي، مشرکینو، یهودو، نسواراو، منافقینو. دا هغه مشرکینو شرک بیان چې مشرک چاته وي، د مشرک عقیده، د مشرک عمل. دارنګه د مشرکینو دوه قسمه غټ، شرک اعتقادي او شرک فعلی. بیا د شرک اعتقادي سلور قسمونو، فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت، چې دا غي تعلق د عقیده سره راته. او بیا شرک فعلی، د شرک فعلی اقسامو چاغا په افعالو کیو، زناورو کیو، انسانانو کیو، نظر و نیاز کیو. او هغه نظر بیا دو قسمو، یو نظر د غیر الله او بل نظر د الله. تحریم د ما حل الله او تحلیل د ما حل حرم الله. دای د ځانه کاو. بیا د مشرکینو سلور اقسام من بیان کړو چې مشرک او سلور قسمه شرک کوي. کله د الله په صفاتونو کې الله سره نیکان، بندگان او انبیا برخدار جوړوي، نو هغه مشرکین بالعباد الصالحین وي. دوی مشرکین بالملائک، چاغی د الله په صفاتونو کې الله سره فرشتي صدار جوړوي. دوی مشرکین بالکواکب، چې د الله په صفاتونو کې الله سره ستوري صدار کوي. او مشرکین بال کواکب، ستوری، فرشتے، جنات او نیکان بندگان. تا سلور قسمات د مشرکینو اقسام منگ بیان کړه. کله کله و منگ وایو چو پدی آیت کے پاغ سلور قسمات مشرکینو بانے رد گئی، لیکن سورت انعام کے سلم آیات کے پاغ درے سلور قسم مشرکینو بانے رد گئی. اوز دننی سبق کے منگ داغا نورو نافرمانو ڈلو بیان کرو، چاغا یهودو، نسوارا و منافقینو. او بیا اصول مهمه، او اصول چاغا مقصودی وی د انسان د زده کولو د پاره قران کې نو آغاز اته اصول لی. سلور اغه تا مقاصد وی، او سلور تا ممدات وی. مقاصد توحید، رسالت، صداقت الكتاب او ایمان بالاخره. او دا غیر پارا مضبوطون کی سلور نور دی، چاگه تا جہاد، انفاق، تنظیم او آداب ہوئے. دا نن سبق کی زمنگ انشاءاللہ بیان دے. یہود دوی مدلوا مشرکینو پسے، دا مشرکینو واقعیت آستا معلوم شوا چه مشرک دیتا نو چه بت سجدہ کئی. دا مشرک اعمال تاستا معلوم شو چه عمل با کئی. دا الله په صفاتونو کې مخلوق الله سره برخدار جوړي، الله یو نمنی. او دا غ شرک هم بیان شتا سوتا، تفصیل د مشرک د ډلې بیان شو. اوس يهود چاته وي، کله کله موږ وایو چې په دې صورت کې بیان د يهودو دی، پدې کې د يهودو هغه پلیتې بیانې. نو د يهودو کمی کمی پلیتې دي، او يهود وای چاته نو دا لغون د زکول پکار دي. یهود دا خلکو چې ځان به د موسی علیه السلام د دین تابعدار غاڼه، چې موږ د موسی علیه السلام په دین بایو په ظاهر کې، او ځان ته به نسبت کاو د پوهې په حقیقت کې. اچ موږ مولایان یو موږ پویا خالص یو اهلی کتاب یو او دای د الله کتاب حالان کی حقیقت کې دای د الله کتاب شاته غرزاوله او پاغه به عمل لگاو اس به موږ د الله کتاب منو چې وخت براغه نو بیا به نه مانا عمل به پر نه گاو لکه اوسم بازی مولایان وای موږ د الله د کتاب تابعدار یو چکل وخ راشی د حرام او د حلال او به د الله د کتاب تابعدار نه دی دا رنګه د الله حکمونه بیا نه مني وېره د زمانه کې دا څه پکار دی کدا او لکو نه بیا دا کیږي او دا کیږي حالان کې دای سره ډیر علوم هدی پاغه باندې ایمان نه ورولې په دې وجہ دای با علم د دې اغه علم چاره کم کړو نو هغه له څه فائدہ ورکړي چې پاره عمل نه ودای او مدارکم ذکر کړي العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر اغه علم چې انسان په عمل نه دی یو عالم په عمل نه داغه مثال داس دی لکه یو باردار او نه دا او هغه میوه نور کوي امرود دی کیلا دا انار دی او آغا تا دا پارا دا میوی کرلے دے او آغا میوہ نو رکے نو آغا خلق پریدی ویزز دا سوری محتاج نیم سورے ہو گلتوت کی بیا خرے یک سورے کئی بیا چینار کے خرے چی یک سورے کئی دا ہما دا میوی دا پارا کرلے چی میوہ نو رکے نو دا ویخ نیو کی علماء تا چی خلق خن اثبت کئی او خلق قدر کئی پر دی چی دا سر علم دے او دی پاک پل علم عمل کئی نو چاغ علماء په خپل علم عمل نکي نو بیا خلق پاغې دا زوره ها فېدی او دا زوره عزتونه خلق بیا سره کوي مل الله دې کې سړیا دا خو زمو غوندې کس دې زمو غوندې حاضر مونږ ګورو وینو دا بازي مولیان زانه د امیانو سردا سره کړي لکه د امي سره مشابهت راوستي بازي طالبي مولای په پرزول به ورزي امیانو لا الکتا سره دا مناسب دي دا سه غالي او دا سه پروګرامونو بکې لکه څنګه چې عوام امي کسي دا سه استزاګان او ټوکی مظاهر هغه سره بکې لکه تبې دا غي مجلس کې نه نادام ملو عزت د مولای صدقه خو مو یو شالو دیم سیګرټس کی منګس کو دیم گزارې کې منګم گزارې کو دیم چلمس کی منګم کو دیم مظاهر غب شپ منګم کو دته د علم لا سفیده ده نبي خلق مسخره او ټوکی کوي نتیګ دا د علماو به امتیازی شانی د اغې په ناکار مجلس کې باندې کینی د اغې د ناکار شزونو سره به تعلق نه ساتي بلکې په اغې عبادت کوي چې دا شی روا نه ده دا چې کم تاسو کوي نو موسی علی السلام باندې الله تورات نازل کړو هنو ته تورات او موږ منو خو چې کله به وخت راغ نه پای کې به تحریف کاو هغه بیا کله مانم اوسم الله په موږ باندې قران را لګره دي نو اوسم موږ قران منو چې وخت راشي نو بیا موږ قران ته تابعدار نه یو د قران حکمونه بیا نه منو هنو دا دارنګي قران کریم په يهود رد کړي يهود او داغه يهود غټ غټ اصول قران کریم موږ ته بیان کړی دي د دې غټه اصول او پلیتیم ذکر کړي خو اصول غدي او پاغه اصول کې بیا پلیتۍ دا غې دي دي یو اصل د يهودو تحریفو پاغه اصول کې یو اصل پاغه کې یو تحریفو تحریف د حرف نه ده آلول آلول توای خپل مقصد د پاره به تورات بدلاو را بدلاو کله به یو مقصد د پاره استعمال کا او کله به د بل مقصد د پاره استعمال او لکه اوسم قران اعلی رړی خلق د خپل مقصدونو د پاره نو تورات به اعلی او رړی او د خپل مقصد د پاره او داغي په بقره او په مائده کې بیان راځي سورته بقره وګورئ تاسو آیات نمبر 41 تحریف داغي پلیدی اصل آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشترو دت تحریف ہوئے ولا تشترو ماغلے بے آیاتی بے وز احکام زما کی زمنن قلیلا دا دنیا لگا دا یہود تا بیان و تحریف ہو داغی بیو گورا قرآن وی لگا پی مالی او ڈیرہ پی والی خیر دے لگی مالی لگی کسو در کئی سل دو سو روپے داخی ندی او لکن پی والی ہاں چه خصد ملاوی کی عہدہ خد دولت خب ایسا کرون آغا پی والی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَادِ سَمَنًا قَلِيلًا دارنگی سورت مائدو گورے تاسو قسم ہوئے قسم دے باج خلق دا کدر وی خیر دے کنن دا نا آیات نمبر 44 سورت مائدہ شپگم پارا اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيَا هُدًى وَنُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مَا أَخْلَيْهِ بِآيَاتِي فَيَوْزَ آيَاتُنُ زَمَا دَا دُنْيَا لَگَا تورات کی بے تحریف کاو آلہ اور آلہ بے یا اسم بکی تحریف کی دخپل مقصد دا پارے علی رلی اوی گورا جبریل بچے اور کولیشی سورت مریم کے راجی کے نا انا رسول ربک حضر لے آہا بلک غلامن زکیہ اوی گورا بابا بچے اور کولیشی جبریل بچے نشی اور کولے جبریل سوئے لے آہا بلک غلامن زکیہ انا رسول ربک زاستازے در افستائی ما دیر پارا چ درګم تا تا الگ پاک نو چې جبريل بچي او کولي خو بابا مور کولي شي ګره دګيري کړی دا لیا بالک غلامن زکیا دا تحریف نو لیا بالک غلامن زکیا د لپاره چوب خیتا تا الگ پاک ز ها دا ګورو پلمبې صفه کې داري پدې حاشیه کې داري کړی دی دې ګورې بیا هوی کچری دا سکارو چې د ولی په طاقت کې نو لکه شفا د مریضانو یا درد کول د غایب یا رب کول د غایب یا ولد ور کول دا هم جایز دی ها دا هم جایز دی ځکه چې مجاز دی حقیقت کې کون کې خدای دی رد کول د غایب په قول د شامی کې او بیا بل یو کتاب دے نو پائے کې په حاشیه کې لري دا ویل جایز دی چې بابا مال بچی راکا دا ویل جایز دی نو دې ته تحریف وای دا دې لري په دې بقایا بقیا دې لري او نسبت د ولد غیر ته دا هم ثابت ته نسبت د بچی غیر ته بل چاته دا الله نه دا هم ثابت ته لکه جبرئیل علیہ الصلات والسلام حضرت مریم ته ویلو انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا نو ولد ہے بکول خدای کوي نسبت ځان ته وکړه ځکه چې متکلم واحد صغیر اولا او دا مجال دی نو نسبت د شرک ته غلط دی چې سو کوئی بچه د الله نه بغیر بل سو کور کوي نو دا شرک نه دی جبرئیل بچه اور کوي کړه کچا دا سیوی چې اے بابا ولد را کا نو ففهم دام جائز ده دا. دام جائز ده ها بابا بچی را کا دا تحریف دی ها دا او تحریف نه زغایر د شرک او د کفر ذخیره را جمع کړی را او سم سب ریګی نه شای کوي اده کدا خله دې کوي کنه خله بندا چنی دې کې فدی دې کې بیا وګوره دا ویل جائز دي چې بابا مال بچی را کا او دې ته نسبت د شرک اول دام د یهودو نه یو یهودیو آغا د تورات د زمانه یهودو په دې زمانه کې مشتا دانه چې نه کزی مو قبل له چې دا سه غلط کارونو غلط کتابونه لیکي او دا مجاز ده نو نسبت د شرک او تکول جایز ندی غلط ندی نسبت د شرک او تا غلط ته کہ چا دا سی چې اے بابا مالا بچے را کا دا شرک بو ته نه وے دا مجاز دے اسدا ته پوس کوم چې د څنګه يهودو مولای سی وو مجاز او حقیقت کی زمون اصول فرق کئ حقیقت او مجاز کے تعریف دادے تاسو په ویلي اصول کې حقیقت دته وی چکلا ما مجاز باندې برات لل الګه چکلا حقیقت څه شي محجور شي متعذر شي نو چکلا حقیقت متعذر شي نو بیا به مجاز ته ضرورت کې طلبه کې نو دل دګي بابا ته تل ولې کې الله کې څه نقصان راغی حقیقت کې هغه کتاب اوس به عذر پیدا کا حقیقی خو رب العزت او حقیقی بادشاہ نو هغه حقیقت کې کم عذر راغی چې تا هغه پری خو دو او مجاز بابا تعالی له چې بابا بچی راکا دا د اصول نه خلاف دی کنه دی قران خو پری دا د اصول نه خلاف دی دا خبره حقیقت متعذر شنو بیا مجاز ته ضرورت کې او حقیقی ذات کی تعذر ناراضی نسترکی ولا یعوده حفظهما آیات الکرسی کی راضی نسترکی اللہ لرا ساتن د برا او دکتا ولا سنتن ولا نوم نہ پاغ خوب راضی نہ پاغ جوٹ راضی نہ پاغ استڑے والے راضی نہ غائبی کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن هذا غرت دا جو قران نہ کله خبر بابا بچے ورکولی شی او دیتا نسبت کول دی شرک نو دی یهودی سخکر نی امدغا یهودی دی دا خبر دی قرآن باید دا عملو او لیا کتابون کی بیالی کی او بیا شایع کی چه خلق زمان علم نخ خبر شی چه زمان دا غا علمو چه پا حقیقت او پا مجاز پویدم نا چه دا حقیقت تعریف سره او دا مجاز تعریف سره یو مناظره که دا پیش کرو یو یهودی مولا شیخ ولی اللہ اللہ دے پی رحمتون اولی اگر ادنا ما تا پیش کے زردی مصنف نمانم نو دبا دا کتاب دا غسنگو منموے دا خود شرک بوٹے گا سریا حرشتیا خبر دا دا چا سری کلی دا مناسبو دیکھ دا سی خرافات دا سی شرکیات خو آغی تا خو ددی یا لویا چرچوا دا شرک او دا کفر ابتدائی دور کے ہاں نو دای هغه گنیوی چې همیشه به دا چرچا زمنګ روانه دا پته نو چې اوسو کاله پس به دا سه پدې جالو پدې خلکو یو دا سه جال د توحید او سنت خول شي چې دا کتابونه زمنګ رات کوي دا بچونو زنانو لاس سره رسیدي ماته په قبر کې کنزل کوي چې وبیکارا او به خونده دا سه کتاب دی کړي چې دې ټیم پټه مده تاسو صدا حواله خیر به خیر ان شاء الله ابو زه ته خود نه وکنم چې دا هم پدې اصل کړو حدیم صبری کی نو آمکہ تیکی دی نو آرکا نظم آمکہ تیسر دا ار درس کے دے دا پدے رد دے 41 صفحہ کی لگی واو ریخا عجیبا خبر خدا رہا صدقہ دا خبر دالتا کا خبر دا وقتی دا مشہور ہو وی صدقہ دا خبر خو قلم نا ہنی جا فی مانا خی کوری تا سبزان تا بیا کہتا رہے وی فصلن پا بیان دو دعا بعد الصلات کے غورا مبہمہ خبر کئی ہاں فصل پا بیان دو دعا بعد الصلات کے پس دمانزنا نانوی بحیعت الاجتماعیہ بعد السنن نانوی مبہمہ خبر کئی وی پس دمانزنا دعا وجدک دا خبر چھ مولانا محمد طاہر سے با دو پنچ پیر منکر دے دو دعا بعد الصلات نا او دا په حقیقت کې انکار دی د دین نه نزه د الله راجم کوم د پاره د رضا د خدای پاک او ته فکر وکړه چې ګمراه نه شي ځکه هغه ګمراه او واورا ته د شرک او د کفر ذخیره راجم کې تا د پات نه وځي دا هغه نشو بچی به راځي او زه به قبر کې ما به راو باځي دا هغه ډکی وا زما ډکی به خلکو ته ښکارا کوي تا ته دا پات نه وا تبا زما شیخ ته گمراوی او زبا تا تا رد نکوم پتا هر چه نفس دعا خو ثابت نا پا آیات و پا حدیث سرا اجیب و دعوت دا نگورا باب دا سک دی او بیان دا سکی باب دے پا بیان پا دعا پس دا صلات نا نو چه دعا زد آغی یو ادنا شاگردیم ادنا بچه ما دا شیخ محمد طاہر رحمه اللہ زد دعا نا انکانکم زپ دعا تعلیم و ترغیب ورکوم دا قرآن نا لزما استاد و زما شیخ بسنګ انکار دعا نه وکي ها وقال ربكم ادوني استجب لكم خدا خبره ده غلطه کړی دا خبره دا څه پکاروا چې شی محمد طاهر انکار د هغه دعا نه کوي چې پس د سنت نزا په اجتماعي په هيئت اجتماعي سره دا څه پکاروا نو په خلکو کې التباس را اوسه ده تلبيس الحقدام یو صفت دی يهودي ها تلبيس او تحدا تحریف نو تحریف یو کو ها هغه اصل مقصد لري ګ او دعا نه منکر ده حالان کې حدیث کې خراجي شیخ محمد طاهر رحم الله د سلوخت نزيات احاديث را جمع کړی دي په الانتصار کې لسنت سيد الابرار کې اردو کې ده چې دعا د عبادت مغز ده دعا د عبادت نلې ده ادعا مخل عبادت دعا د عبادت مغز ده نلې ده د الله نو دعا واره خو چې په کومه طریقه الله پیغمبر ته دعا خو درې پاغه طریقه دا نه ته خلق را جمع کوا او درې دواګانی هغه په خپل فرضیه به ان شاء الله موږ دا غي بیان کوو چې دا بعد خلکو عقیده سره قران او حدیث او د فقها او د علما او د دیوبند علما او اقوال دالي په هر یو مسله بلا خیم کې ان شاء الله تاسو مکمل صفخم جلبخم حواله بخم کتاب بخم قران او حدیث پاغه خیم او تاسو بزان سره لګي کې خیری ها مغ مبهم نه کو چې دعا نه منکر دي موږ دا نه وایو موږ کوم دعا ده دعا سو قسمه ده لکه پرون ما ابل په بیان د نفل شرف دعا کې بیان کړو چې دعا یو د ژوند نه ده حاضر نه ده یو دعا د غایب نه ده یو دعا د منی نه ده ها نو دې کې فرق کول پکار دي دا مطلق خبره باندې کې بابا نو یو سره د بابا نو سوال د بچی کوي نو دا غنه سګله پکار ده کاغه رد بد وای نو خیر دي ها نو ولا تشترو بیا خبر الله لا تشترو باندې لا تشترو بیا دي سمنن قليلا دا تحریف او جبريل بچي ور کولې شنو بابا امر کولې شل نه نه جبريل بچي نشو ور کولې د دې جملې نه مخکې تا قران نه دی ویلې اغه جبريل سوې انا رسول ربي کا ز استاد د رب ستایما الله را لې ګلې ما پدې خبر الله را لې ګلې ما لیاحبلکی لیاحبلکی چې الله وی زو بخم تا د پاره الګ پاک الله وی زیدلکم دغه دې کې ابن عتیه ترجمه کړی دا محل وجیز کې لیاحبلله لکی غلامن زکیا دیر پاره الله را دې کړی لیاحبلله چوبخي الله تا دا الګ پاک نو د جبرئیل سب کارو چاغه بچي ورکولې شي اهو ز الله استادې ما هغه عزت وکوم لکه او سره وی جوړ خو پلاني داله کړي ما او هغه ز مولي صاحب له دعوت پیش کوم زه ګورنې مې دی او هغه وي چې ته بلازي دعوت داغه دي پوه نو دا ځکه دې دا تحریف او اقسام دي انسان تحریف چې کوي د ګڼو وجو نه کوي یو انسان تحریف کوي چې زما عزت به ختم شي اوس به خلکو کی عزت ته نم ملے خلق میں قدر کئی نبی آبا دا عزت زما ختم کی نو خیر دے دا بازی مسئلی دا سکنا پری خودلو دا خیر دے لے کہ زما عزت خرابی گی دارنگی کلا کلا تحریف خلق دی وجہ نہ کئی چھ زبا شرمندہ شم ما با خلق دی زین اوخ کی یا ما تا با خلق بیا هغه دنیایی اغراض او لالچونو د وجه نه مخالکه سکی تحریف کئ لالچ شو دنیایی اغراض شو عزت شو عہده شو نو د دې وجه نه خلق تحریف کئ د دې سيزونو د وجه نه شاه ولی الله رحم الله حجت الله البالغه کې عاشق محمد طاهر رحم الله اصول سنت او ضیاء النور کې د تحریف غنی وجه بیان کړی دی بیا چې هغه سړی کلاو کې هغه ګوري کتابونه دویم اصل د يهوديت هغه کتمان حق حق پټولو دا په لیتیمو اصل او دا د يهودو په لیتیوا حق پټول لکه سوره بقره دوسل وی خیات وګوره دوسل وی خیات دا کله کله موږ دا سي په لیتي بیان کو یمشنمونه خروار او تفصیل بیا قران کې راځي خطا سم خيو چې يهود دې ته وي داسې کارونه کوي غړ غړ کارونه يهوديان ودادي ولا تلبسوا الحق دوسلوي ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وروي حق د باطل سره ګوره حق د باطل سره ګډ ورنک وځک ادا خبره مولانا محمد طاهر د پنجپیر سنمنی دوانه منی دا حق د باطل سره ګډ ورنک ولی حق پټې سړیا دا مواج به اته اجتماعي دوانه منی سنتو نه پس او دا بزغم چې د دې علماو لوی لوی مفتیان د دې زمانی او هغه مدارس هغه ز فتوی به کې ان شاء الله خیم تاسو مخ کې چې دا منی کنه منی ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وروي حق د باطل سره موږ د قران سره سره با اصلاح د هر مسلې کو تاسو مخ کې موږ هغه دو مسله چې دا مسله دا سره کتابونه دا وي فتاوی دا وي اوس وروره تاسو ما خو خلک منونو منو ها موږ دا څنګه وایو چې ما استاد ویلی او بابا جی او کاکا جی او زموږ شیخ ویلی نه نه نه زبه قران او سنت ویلی دي ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وروي حق د باطل سره ولی حق د باطل سره ګډوډه زګه حضرت شیخ بوي ولی ګډوي سنت بدد مصطفی سره مخبل ګوي سبا محشر کی مرتضی سره ارسری ګډوډ کړی دی په خلکو د اشتبار او سره ولی دا ارس ګډوډه په خلکو باندې ها سبب ته محشر کی ها مخ نه لګي ولی ګډوي سنت بدد مصطفی سره مخبلګوي سبا معاشر کې مرتضی سره مخبلګي سبا قیامت کې دا الله دربار کې وپېښ کېږي دا وګورا په خلکو اشتبار اوري دا زموږ درس اسه خراب وي ځي دا مال په کار مخله مګ بیا مګ دی وای انبیاء علیه السلام په قبرونو کې منځونه هم کوي او قرائت او اذان هم کوي الګه دا اذان چاته کوي بیا مده امامت هم کوي کنه وی پا قدونو کی منزونا هم کئی قرآت و ازان هم کئی او باج اولیاء هم داغا سے کئی و قائمن یسلی فی قبره داوینگی نو کما کما خبر بردی آده دیر خستا خستا خبرم کئی او کلا کلا چه حیات ثابت شو نو علم و درد تکلیف باندی بیا ملے که نپوییگی کلا نپوییگی دی دا سے خستا خستا نکات دا سے بیانے دی موی دا نکات تی ما خېخه نقطې بیان کړې ها دا لا ازما سره بل چاپ دی چې ما پورا داستان لیکلې ده خدا نه وې نو د کې صفې ګډ وړې کړې دي کنه تحریف خو ته عادت ته چې موږ په کومه حواله خودرو نو هغه کې هغه صفې هغه مخ کې رستو کړې ها خو نه ان شاء الله کمپیوټر ته خدا راځي کنده چې ځان لا ګورې زب بل کتاب راوړم تاسو ته خیر میا هغه دې خسته ما ټیم هغه اره صفه باندې معنا ښه کړې ده هغه دغه کلام له کسانی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق دا یو کتابخانه والا دی هغه دل نه چاپ کوي چې دا شی زام کوم هغه دل چاپ کوي ما ته پته ده چې دا پیش کوي او زما کتاب اوزی امونکو چې کتاب وباسي نو کتاب ولی وباسي ولی نقصان خلکو ته خوره ولی شرکیات او بیا خلکو ته هرنګ اوس دی پوره د زنانم خاندي سړي چې دا خبره غلطي دی کتمان حق پټول دا رنګي ولا تلبس الحق بالباطل حق پټول لکه بقره آل عمران یو یا نمبر آیات وګورئ التموي آل عمران 71 ولا تلبس الحق بالباطل ويا للكتاب لما تلبسون الحق بالباطل او مليان ولې پټوي حق د باطل سره حق او باطل دی ولې ګډوډ کړی یارا والے په خلکو استبارا والے چې وسیله نه مني وای بابا وسیله کیږي او پنځپیر مولا د وسیله نه منکر دی یا لل کتاب او د کتاب خاوندانو لم تلبسون الحق بالباطل ولی پټوي حق لرا ولی ګډوډوي حق د باطل سره وتقدمون الحق او پټوي حق ولی حق د باطل سره ګډوډه په خلکو د اشتبار اوس دا وانتم تعلمون او تاسو خمون کرے وانتم تاسو خپوئی گئی او تاسو خپوئی گئی و شفاعت او توسل په یو معنا ده او منکر د توسل په شان د شیطان ده لکه روح البیان دویم جلد شرک ډک کتاب روح البیان سورۃ وحود کې دا ذکر کړی دی پس تفکر دې کې ذکر کړی مو ته وایا کنه وې سورۃ وحود کې دا ذکر کړی چې توسل په شان د شیطان دی لکه روح نو وغه سورۃ وحود کې دا آیا کې دښتا چې توسل په شان د شیطان دی او سورۃ وحود کې دا ذکر کړی پس تفکر وکا چې گمراه نشي او پا قائدو د پنج پیری پس لال نشي ها ته فکر وکړه دلیل سره حادو فرحانکم دلیل وخا کنه دا د کارن دی ها نو پکار دیر دادی نبیاس وای هوې زکریا علی السلام زمنګ پیغمبر ته دا معلومه شوه چې دا موزه د کرامت ده نو خیال وکړه چې محل د دعا د قبل دو ده نو سوال وکړه او دا صدا قول شو په کیسه د اصحاب کعب کې دا دی لاسلی کینو دا د حالت ده ها نو دو حکتمان حق حق د باطل سره ګډوډول او حق پټول دارنګي قران زې فزه داغه بیان کړي او د يهودو هغه صفات او هغه پلیتې بیانې دریم صفات د يهودیت او اصل ترک عملو مداهنتو مداهنت سستی وا دا تر کې عملو ګورو نبی ابا دینه مخکې زبل زیدا 44 نمبر آیات ګورئ د دې سورۃ بقره تر کې عمل دام يهودیت صفاتو اتا امرو الناس بالبر و تنسون انفسكم وانتم تلون الكتاب آیت تاسو حکم کوي خلکو ته پنه کو په جنت ګټولو الک جنتو ګټي نیکیو کوي خیراتونه کوي و تنسون انفسكم او يروي قلو ځانو لدا فلزان دې ور کړې وانتم تذون الكتاب او حال دې چې کتاب لولې چې خیراتونه کوي الکه دوه سواب د جمعې پښپا اسه چرته د مولا د کو نه و د جمعې شپه چرته شوي کزوی مړي خځې ملای ها زما په نور خو چرته ندي شوي چې د مولي صاحب د کو نه چرته جمعه اصل ویختي اگر که خیو کو خراب هغه خو جایز دي واچه جایز نو ته ولې نه کوي را موږ ته هم ته وکړه کنه حچر ته خیرات بنه کوي اتامرون الناس بالبر ایو په دې زمنګ شیخ صاحب یو واقعیا بیانې وای خیرات تفصیل کاو چې خیرات دوه ثواب دي دوه ثواب نو چرته د مولوی صاحب خځه واوري دوه ثواب دي دا موږ زنه کومه نو هغه داغه خنور سنو خو چې چرګا به لاله کړي وا خیرات یې کړي مولوی صاحب راي او ایمان خیرات کړي خځه وته وي تا ول خیرات کاو تا خیراتونو باندې بیان کاو ثواب دي ثواب دي موږ نو دا ثواب ګټو وای نه زمړې ما تا خیرات کړي او دا واخره سړي نو دې بیا مرګي بیا ښه خیرات وای نه واښ دوم نه ثوابونه دي نو بیا همنګم کله کله کبا کو کنه اتا امرو من با د ناکارا صفاتونو نه ځان بچکو دا دې لپاره زویم چې ځان ته ویم تاسو ته ویم ها چې من با د ناکارا صفاتونو نه ځان بچکو اتا امرو ننازا بالبر و تنسون انفسكم وانتم تدون الكتاب بل صفت دے دے یہودیت مداہنت سستی اللہ دے زمنگ نے سستی لے رکی خوا دا سستی دا یہودی بد صفت دے دا جا پچا کے راشی کہنا دا بیانی جی دا انسان ندا او دیر شمایات دے سنت توبے لسم سپارو گو رہی لسم پارا سورۃ توبہ آیات نمبر 37 یا ایھا الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض درانش تاسو زمکی تا سستی چالک ازی جزو درس تا یارا درس تا سوک یارا درس گران کار دی وقت درس چرتا کی الک پاسه کا دتا سٹیم نے مونځو یاره مړه دا باغه اوسه کلا وخت دی او لري دا چې په چا کې راش خصوصا په پوهه خلکو کې داسې په دونو نه ډیر کوشش وکړه چې به ځان نو باغه شه فورن پاسه کا आवाज شه فورن پاسه کا واشه د يهوديانو په صفت کې را نشم اسا قلتم ال الارض وا د دستین د کنه د چوزو وې درس دا اسا قلتم ال الات ران شه تاسو مکتا زمين جنبد جنبد ګل محمد زمګه خوځيږي کو نه خوځيږي هو ګل محمد کا کا نه خوځيږي یار ها کار سیکھی خود یو دے نہ بل دے تھی حل کو گٹ او کڑا قرآن نظان لوا سے نکل گئے محنت گئے قرآن دکے او دے دگا سے مدرسہ کے پروتے یار مڑا من سے کوئی چھٹی انتظار دے سب کو نہ مڑا نشتا خواہ باول اڑو گل محمد دے سے اڑی روڑی جمبد نہ جمبد گل محمد کیسے کہ ہو مقصد دے دے علم حاصل اولی یو زے کہ علم پہ ختم دو دے ختم شو کڑا والا چکم زے کہ بل علم دا اللہ دا رضا کا اولو دا پارا دے التزان اور سوا اللہ رضا کا پوشی امام بخاری رحم اللہ دزرو نزیات استاذانو او چې کم زے کہ بے اغا علم پرشو کل لس رضو کی بو کشنو کی دا غزن بفوراً کڑو آغا سر او بل زے لبزان نساو دا ملکونو سفر کرے وے دیوی یہ لہو سا کربل تا کہ تیروم که سبکون کی گو کنی کی دلتا با دا وقت تیروم که کی گی اسے با دیولی رولی خویو با دی آغا وقت جائے که وقت مزے کوا کم جائے که دی کار کل ختم شو بس جاگا زین بیازا اسا قلتم الالارد دران شای تاسوز مکتا او دا صفت دا یہودیت دی او دا دینا پیغمبر امن گوختی دی پناہ گوختی دی نبی علیہ السلام وی اللهم انی اعوذ بکا من الهم والحزن واعوذ بکا من العز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقهر الرجال یا الله ز پناه والم پتا سرا دا غمونو نا چې سبب معلوم نه دی ولمه پریشان نه دی الک اول نن طبیعت خنه دی اسه خفای مول اس بغا سیخ پریشانی ما تعلیم مولا خارو پریشانی دا غمون دیر دیگه نا وی بس اسی پریشانی ما نو بس علی کسی ایس دیشتا خواسی من نالا خپره نو دا دعا وای کن اللہم انی اعوذ بکا من الحمی لما خفا کوا قرآن در آغلی مرم قرآن مانی خوشحالی کوا فبذالک فلیفرحو خوشحالی دا گوی چه پتنی خوشحالی ونکا تبایی والحزن او د غمونو نه پناه والم چې سبب معلوم دی جنگ را سره کړی دی چا کور کې خوراک نشته د چا کپڑے او پیزاد می نشته نو پریشان بیا به پریشانه کېگا والله زما بندوبست وکړه د ټولو خرچو یو خواوی فیس نشته بل خواوی خرچه نشته بل خواوی غم دی بل وی خاطره ساغستل غواړي بل دې درسونو سبقونه دي خدایانو دنیا او ګټه مو ک دینو کړ دې سونو شما وا اللهم انی اعوذ بکا من الهم والحزن الله مالا پتا پناوام ټول غمونه مات آسان کې وا اعوذ بکا من الجبن والبخل بخل لا ګور اے شیطان دې منې بېمانه دې چې بيځه مال لګي په زرګونو په لکونو پاغه به پروا نه خوشاله پې خو کچرتا یو روپی ستا پسی زیلگی پو جماعت کی چانده کیگی علیک اللہ دس روپی ورکا زمان اللہ سپی پس ورکے جماعت کسا چل لے نبی با خبر کئی او غلی سو روپی بدل درم کی خو پدا سی طریقہ بیدر کی چه اللہ پاگے لس وانخو ملا شلوالا پا دنی لگے یار زمان خود دیر ایسی چه پسی زیلگی نو چه او کنو جمع کو تو جماعت دا پارا چاندی دا پارا بل دا پارا د علم د پاره ز خپل ځان د پاره نو داغه د پاره بیا موږ د شیطان پړ کې ساتي الا وهم کارون موږ ډیر بدګنو مانا په دې سپه خو ما جانګیر پر ټیکټ کیږي د سپه زمانہ سلاره او چې د سمنګا د درې کا په چې د لږ سکون شپیتاو یو روپی زی سیګریټو نسوار کو اصلانه به زی زی هغه خیر دی شیطان موږ ته پړ کې دا بخل وسوسه اچي نه چې په دین کړه چا د نه تمنا وکړه وا ما خو سوال کاو چې کله به داسې یو موقع جوړی غو والا ما سره شتا کسل لګي کشل لګي نو سلوي غوالا ک 50 لګي نو سل والا مړه نو بوخل نه پناوغ ته پیغمبر پاک په دین باندې خامخا لګول کوي ګوره چا چې په دین لګول کړي یا ساته دا د يهوديت صفت دی چې هغه په دین نه لګي راق او د منافقانو صفت دی کله چې په خپل علم باندې خرچونو کې یا ساته هغه علم خریګ نه بلتا وګوره په دې انګریزي علوم باندې هغه پلارانو ماشومان سره خرچې کوي فیسونه ورکې کتابونه ول ورکې خرچې ول ورکې هغه په خرچې کوي کین لوی مقامغه ته ملاوي شي سبا سینسدان شي ډاکټر شي انجنیر شي لوی ادشو پاگے پیسے گٹی او منگا لس شل روپے پخپل علم بانے چیزا منگ لگی یہ را خرچہ خانہ دا کنا دا زمن کرئی دا دا بلگی دا نا نا وا خرچہ با کوم او دا مو آج دا سا نشتا شل لی شل بور کوم اللہ زمان نور بندو بس با کئی کنا ما تخپل پتا دا ما آزمیخ کرے قد جربنا میرا را تاسو آزمیخ ندے کرے زمن شیخ آزمیخ کرے ویزا یوزل لاور تطلم د یهودیانو صفت بددان لری کو د بخل ماده زب او پدې درس د دوران کې هم موږ به هر قسمه خرچه کو هر قسمه قربانی به کوو نشه دا موږ درس کا دا موږ درس دی پدې کې هر قسمه قربانی به وځو کوم نشه ناغوي یو زل او تطلم ما سره جیب کې سلو پوي ماشين کې ناسوم زیاده کې داغه ماشینو دوړو وي ما چیرې پیسې کمې دي نا یو روپي و سلوي یو روپي و یو روپی ودا سره وای ما چې ضروری کار مم دې لاور کې او کوټه تل راتلم ګران دی او خدا وای ما وینم د صوفیاو طریقې اختیاروم بچا د صوفیاو کرامو صوفیاو طریقه دا چلو روان شم په یو روپی لاور ته زمو سامان مروړم وای ما چې ززم او زما ربا ما رسي او به میرا ولي او زما په بندوبس ملته کې دا هغه سامان نه لراکې او روپې سولې دي یو ودا ما ته خپل اولې دي ورداخه یو حکایت کوي او زه خپل روان شوم یو روپې ټیکټ او در جانګيري پورې د زیدین آوا جانګيري پور ټیکټ مازال ته بیا خوښته چې جانګيري کې ګاډي نه کوښومه یو سړی ما ته رامندوي چې یاره مولانا صاحب ستا ما ته یو سل روپې وي وي ما چې دسه وچې بستا ما ته زړه د جوب کې سل په کې خو سړی غیب شو اره که سه بس بستا ما ته سل په وي پته نه ګری پیرې او پته نه ګیر خدا الله امداد دې سل په جوب کې کې خو سړی دې غیب شو په نو شم په سړی باندې پاغه سل روپو باندې زلا اور ته لام لما رام لما اواز ما چې س ضروري سي زونه هغه سل هغه الله مال پای کې راکلا او واپس رالم د صوفیا او طریقم کله کوي او چې یو سړی په دین او په قران لګې په دی باندې ناغړې غیرتی بادشاہ دی ښا اړې غیرتی بادشاہ دی دا مو وایي چې مله قران لرارم یره کدا پیسې ختم شي نو بیا به سکو نه د دې په لږ ګونې ور کوي او دا هم د سره نه ختمه دي کې د خیر او برکت اچي ته په دې قران باندې ولګوا چې هغه پیسې دی پیسې پاتې شي بیزی من اگر آنه بارال ده بخل خبر آلالا و اعوذ بکا نوی طالبان و مولیانو که اللہ ما شا اللہ من که لگ ده مادم لگه سیوائی نو کوشش ده پکار ده من با ده زان ده مادم ده اس نده رکو سخاوت زان که پیدا کو علماء که دیر بی سخاوتی زما یو دیر استازانو خو یو استازو چاگا دیر بی سخی سره واقعی خبره دیر بی سخاوت انتها پاگوا دیر دا زین خو استازانم شتا خو علماء شتا ته یو نیم پکې داسې جوړ شي الله دا د يهودو صفات د يهوديانو کې د بخل ماده زیاتې ها موحدینو کې د سخاوت ماده زیاتې د انفاق ماده زیاتې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال زما چې ملمره زم چې زپ خوراک وکم زما دا یو خپل تمنای او زه به کدا فرنو ک طالب او ک مولای ک امی امله خزه چې به مال مولا سره دې مولایانو سي نزا زغ ته داخم چې دې مولایانو په نظر کې ګوره ها دا مراوله چې مولایان سپک خلک دې بیکار خلک دې داغه په نسبت دې مولاړ قدر کوم پوه شي حتی لوسه کوشش پکار دې بل صفت د يهوديت اتخاذ العجل اتخاذ العجل خیف و خدای توب نیول او دا بقره کی راجی بل صفت اللہ منگ تخکارا و خیا ارن اللہ جہرتن بل صفت دے پر نعمتونو دا اللہ انکار کول اللہ پہ احسان کرے و من و سلوہ ناغین انکار کول بل صفت دے یہودیت فسق نافرمانی په نعمتونو یعنی صبر نه کول صبر د الله په نعمتونو نه کوي بل صفت د يهوديت انکار پایاتونو د الله دا اللہ پا حکمونو با انکار کئی. بل صفت دا یہودیت نافرمانی کول، عصیان بڑیر کئی، نافرمانی بڑیر کئی. بل صفت زل سختی دل، زل بے سختی، قصد قلوب زل سخت شوی دے، دا سے سخت دے یکل حجارہ، یا کل حجارہ پشان دا گٹی، او شد و قصوا گٹی نم سخت دے دا یہودی زلو. اللہ دے منگ دا سے غانو چو قرآن بیانی گی علم دا نمیلاو شو لدے دورا سخت شوی دے چو پاکتونو دے پیکی خودے غلط کارتا دے بڑی ہوا رے اللہ وے گٹا خودا نقضا. ہاں بل ہوا شد و بلکہ دا غینم سخت دا دا یہودو صفت دے چو پچا کی ما کی پتا کی زنبی ہو بسو بس چه قرآن مخی تا کلاو شو سیزون مخی تا لار لال تیر شو دو گنو دستر گنا بس توبہ اللہ ما دیر سے کری دما توبہ بس اللہ بیا معافی کئی. بل صفت منافقت، منافقت دا تا سرا کسرا با نا یرا نا مومن یو کار بدا یو سرا بای دی خلق ماتا ہوئی مولی صرف پخلی خلق سرا خچا لے گا پلکی کوتا گون داغ ساتے کار سکے نا دادا منافقانو کار دے پخلی بتا ہا ہا کئی اوی کل بدی بینی سکم نا دادا منافق کار دے زکا بعد خلقو تا خنن لگم وی مولی سیب خننا زما چې پلی پخلی ماغازی مختی آروم او بعد خلقم پا مخا اولا خراجی او پلکو تا دورا دورا خوندان ساتی دا خنن دے منافقت بنے کے رورا صفا لین بکی یا می دشمن یا می دوست بس یا پا دشمنی مخیر رازا آیا پا دوستانا یہودو کار بنے کے اتباع الظن. بل صفت دے یہودیت تابداری دو گمان، گمان پس بزی دا اللہ کتاب تا. بل صفت دا دروغ و نسبت کول. بل صفت دے یہودیت خوخول دا دنیا پا آخرت بانے، دنیا با خوخی دا طول قرآن آیاتونه دی خود صرف پختو کرنے اس کاغا مگرال اوڑالو نو پا غی بلا یو رستی دیگی پا دے بانے صرف خوخول دا دنیا پا آخر باندے، آخرت با نخوخی او دا دنیا کارونا آغا با خوخی. بل صفت دا یہودیت دروغ پا انبیاء علیہ السلامو، دروغ پا انبیاء علیہ السلام خاصی پتونو خیر دیر زیاد دی. سزا دا یہودو سلا یارا، جزا الیہود سزا دا یہودو، اللہ داغی سزاگانی بیان کری یو زدا زبا پاغی عذاب را لیگم. انزلنا علی الذین ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون، عذاب پر علیگم. دویم سائقتلون، سائقتل عذاب تندر عذاب، ویلے کا دا اسمان شن تندر پر را پریو آج لگ وقت کی تباشو بھائی ہے ٹک ٹاک ہو بس کمرے ور پر سے بند ہو ٹول پر یو جے سال پر ہوتے ور میں کولاو ٹول مر پر آتو دا اسمان شن تندر ہونو گاڑی کی روانو ہو بس گاڑے پر دا پاس رو خاتر ہو ٹول پر یو جے ٹکو سترے جو دا اسمان تندر ہوئی وہی گناوی خرق ہے. دارنگی ذلت او مسکنت پر راولم، وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت پیراولی تندستی پیراولی خواری گورا علماء بانی خوتے مرد آخو پا مسلمانانو پا نیکانو خلقم ذلت تے غریبی دا، نا یو غریبی دا یو ذلت تے، دیکھ فرق دے گورے. ویکفر عنکم سیئاتکم، لربکم لربکی اللہ استاسونا دو دنیا مصیبتونا، نا پا حق پرستو خون مصیبتونا خواہ مخالا دی، غریبی پی قرض پی تکلیف پی نہ دا غریبی مراد نہ دا، مراد دینا آغا ذلت تے آغا بتے لڑے کم. غریبی ہو غریبی دا، غریبی خشے رے خوا غریبی سر ذلت کارو نہیں، چاہ با سر کتا کرے ار چاہتا با سوال کئی دکان پو دکان با گرزی دا ذلت کارو نہ بکئی دا بے حیے کارو نہ بکئی دن بے بچ کم حق پر سولما. او دا دا یہود اس بدے سر مخکوم اب دیر نمونی دی زما مخکم شوی دی خوا آغا آئے دا نایم یہ تا یو کس را گلے آغا خوا دیر وقت دا خود یہود سپاتو نا پکیو کنا غلط کار او دا غلط سیزن نے منع نکولا آغا میشہ دا اقپارست مقابل کے ولالو آخر کدا سے حالت دا اگر آگئے چھ بیا با جماعت پو جماعت گرزی دا او دسماتی ته اگر ډراپ لګې دلو اگر ډراپ هغه امزان سره ګرځاو وي خلکو دامي حالت ته وګوره ډراپ راته پروت وي پیسې را سره نشته او بچی را د علاج نن کوي او دانه کې الله داسې ذلتونو سره هغه يهوديان به اخته کړی دي ها دا خلکو ته خودو چوګوره خلکو وګوري چې ټول عمر زما او زما د کتاب د پروسو مقابله کړی دا ان تاسو ته خیمه وګوري دا حالت مې سره وکړه دنا په دې لوی شان دا غربت نه دا سره دا ذلت ته الله دې موږ داسې ذلتونو نو صادقه نو دا قران ویلي دی فزربت علیهم ذلت والمسکنا عذاب خواري او تنگدستی عذابونه پیرا ولم دا رنګ بل شکرونه ولا مسحکم واقعیا شکرونه ولا الله مسحکی بیا بل درزلا هلاکت پيو آیت کې او صدا يهود ته وي ويل للذين يكتبون الكتاب ويل للذين يكتبون الكتاب ايديما هلاکت دے داسي لیکم کو لرا چلي کی کتاب په خپل لاسونو هلاک دي شي وويل لهم مما كتبت ايدي وويل لهم مما يكسبون دليل پنسي پلاسیم لیکی حلاکت دیم دلروی دا سر بیا حلاکت وی پا یو آیات کیو تو ویدی دارنگی رسوائی دنیا کے اغلا اور قوم یہودی لرا مشرک لرا ان اللذین اتخذوا العجلہ سینالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا لهم فی الدنیا خزی ولهم في الاخره عذاب عظیم عربی قران کې څه پځه خود تاسو دې د عذابونو دې يهود وخيم الله وي دنیا کې ذلیل کوما خلکو ته باخپل هغه سړی دې درې يهودي چې همیشه د مليانو خلاف بکاو دا پرستو ادیندارو خلکو ا بیا غزو صاحب پځه ګرځول او په بد حالت او جامع او داغه حالت چې سړی برزې ما یا الله تاریخ شاوی دې لهم في الدنيا خزيون دله دنیا کې سزا ور کوم الله دې ورګه خلکو چې همیشه د حق پرست مقابله کې ولالي او الله دې حق پرست اوچت کی الله دې داغه امدادونه او کې چې د الله دین مخلوق ته بیانې دا یان جوړيږي دا رنګ لعنت په پاغې باندې کوم لعنتونه په وروم لعنو هو لعنو بما قالو ویناګان به غلط کولې قران کریم د يهودو اغه نقصان نو بیان کړی نو کم کم ځای کې او زسس د صورتونو یو څو نمونه خیم آل عمران کې سلويخ نقصانونه الله د يهودو بیان کړی آل عمران کې 140 سلويخ نقصانونه رب العزت د يهودو آل عمران کې بیان کړی دي او عذابونه سلويخ نقصانونه آل عمران کې په سورته نساء کې 15 نقصانونه د يهودو او عذابونه 35 نقصانونه سورته نساء کې د يهودو بیانې چې دا نقصان دي دا نقصان دي دا نقصان دي به ایمان او زبې نشا دا غي نقصان دي کوم او چې تاسو دور بیا پته ای او عذابونه نساء کې بیانې سورته مائده کې 45 نقصانونه بیان کړی د يهودو 45 او عذابونه اعراف کې د يهودو یولس نقصانونه بیانې 11 یولس او سلور عذابونه قران کریم چې د دې بیان کې نو په سخت لهجه سره د تعالی بیان کړي او د خزل کې باغا بیان کړي یو 500 آیات د سورته بقره وګورئ 51 51 نمبر آیت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تاسو سخیر را په خدای توب سره ونیو بېمانو نو تاسو لوی ظالمان یې تاسو لوی مشرکان یې سخیم نیولې او نو ظلم په معنا د شرک هم راځي یا بنی یا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم وانتم ظالمون زکا چې صدا د پوی دی گمراه شیو ها صدا د پوی نه چې انسان غلط کار کوي نو الله به سم ذل کوي. سورتی اعراف یوصل 250 آیات وګورئ 152 نمبر آیت د سورتی اعراف یوصل 250 نو هغه سم ذل کوي بیا عذاب مولور کوي 152 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا دا د يهود هغه صفاتونه بیان نقصانونه بشکا کسان چاغيون اوس خیررا په خدای توب باندې شرک یو کو اس خیر په خدای توب نیولی موسی علی السلام په پاغه رد کاو او د بس خیر نیول عبادت به کاو دای سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا زرد اوبرزی دیتا غضب د طرفا طرف د دین او ذلت په جند دنیا کې دا سه خلق لا با الله خامخ ذلت رسوم سلی لولې او که سوک د دین کار پرې او د شرکیات او د يهود په صفات او روان شو نو ګلیا ساته د الله لوز دې چې خامخ به ذلکم سینالهم غضب من ربهم وذلت فی العاد دنیا زرد او برزیگی دیتا غضب او چې دا اللہ غضب او غصہ پیرالا نور سواره ولو و زلتن فی الحیات دنیا او زلت پا جند دنیا کې نور بسنگ زلیلی یو سره په عرص موری او د خلکو په نس کې زلیل او سپکا و رسوائی مرا خلق پوری خان دی نینا زلت بلشتا پا بد مصیبتون بے ممتلا کم لوی و والا و خضب پوری خان دی بے عوام مشرانه پورې خان دي ذلتن فی الحیات الدنیا قیاض به بهی ګډیر ماده سې دي دي دي شپره او کو په دې ګیره قیاض او بد غدارو وادي کنا نه دا ډېر په بد حالت باندې دا خلق چاغه یا مشه د حق خلاف کوي يهود او بېمانو حضور بعد علیهم ذلہ دانګي يهود د الله کتاب را لګره او تورات او تورات لفظ د عبریو د عبرانی په لفظ سره او په معنا د قانون او د شریعت سره راځي. تورات په معنا د قانون او د شریعت سره تورات په 15 بابونو باندې تقسیمو. تورات چې الله دې نه راړي غلو نو تورات په 15 بابونو باندې تقسیمو لکه څنګه چې قران کریم په سلوري سوباله موږ تقسیمو په اعتبار د فهم سره نو تورات هغه په 15 بابونو تقسیم کړو. پاول باب کې بیان د سفر او تکوینو ها لومبه په دې کې ذکر د پیدایش د مخلوقو سفر او تکوین پای کې د مخلوق د پیدایش بیانو په لومبه باب کې په تورات په لومبه باب کې د مخلوق د پیدایش بیانو چا آدم علیہ السلام الله پیدا کړو څنګه پیدا کړو په کومه طریقه بی بی حوا نوح علیہ السلام ابراهیم اسحاق یعقوب یوسف علیہ الصلات والسلام دا غیر پیدایښونو بیانو په دویم باب د تورات کې بیانو سفر الخروج سفر الخروج په دې کې د موسی علیہ السلام ذکرو د فرعون او د بنی اسرائیل ذکرو په دې دویم باب کې د موسی علی السلام د فرعون او د بنی اسرائیل راغه واقعیات ذکرو په دریم باب د تورات کې سفر الاخبار هغه د نوم اخوده او سفر الاخبار پای کې تفصیل د حلال او د حرامو چې کوم سيزونه حرام دي او کوم سيزونه حلالو نو سفر الاخبار کې د دې بیانو سلورم باب سفر العدد د تورات په سلورم باب د نومي خوره او سفر العدد پای کې تعداد د قومونو او د بنی اسرائیل بیان چې بنی اسرائیل کله د مصر نووتل او د هغه جنگونه ها د قومونو سره او د هغه باجه حکمتونه د کی د هغه بیانو سلو پنځم باب د تورات هغه ته نومي خوره او سفر الاستثناء پدې کې ذکر او په احکام جزئیو قواعد باندې ځکه بعض احکام مستثنا کړو مستثنا او د بعض خلکو د پاره لکه روزه پرو غمت صحتمن انسان باندې وا او چې کله به یو انسان بیمار شو یا په سفر بشو نه پاغه به روزه بیا سوا استثناء و نه بوا. او زمنګ دین کې دا غسرا چې په بیمار روزه نشته په مسافر روزه نشته دا غي قضا به وروړي بیا او هغه کې وګړي قضا به وروړي. دارنګي هموز په قیام سره کیږي په ولاله باندې هو چې کله په ولاله نشي موږ کوله په ناسته کې په ناسته نشي نو په اشاره کوي. دا داغه د تورات د پنځو بابونو خلاصه وا دی. تورات یې ګن تفاسیر او شروحات د کلیو تورات د پاره غي لکه څنګه چې د قران د پاره تفاسیر او مفسر لیکلي دي چا یو قسم تفسیر لیکلې ده چا بل قسم. دارنګ هغه د تورات د شریو د تفسیر د پاره سو شروحات لیکلو او پای کی بازي هغه د ځان نه بیان دا کړو تردی چې دین په خلکو ګډوډ کړو لکه اوسم حباج تفاسیر خلکو د قران نسبت کړي دي خو پای کړي خرافات ځان لیکلي دي په دې امت کې لکه یو داغه روح البیان ده. روح البیان په پښتو کې ده اوای اکثر اشعارو کې اواغه ټول غلط دي. اکثر اول د سورتی بنی اسرائیل پرمبی آیات چاگه تفسیر لیکی روح البیان انہو هو السمیع البصیر نو پا آغا جائے کہ انہو کی ضمیر اگر آجائے کئی نبی علیہ السلام تا بشکا دا نبی علیہ السلام سمیع البصیر دے اوری دن کے دے دے لی دن کے دے دار سا حالان کی آل تا کہ انہو ضمیر چاہتا راجے دے رب العزت تا انه والسميع البصير دا سنور دینو کړه ډېر لوی حنودا تفاسیر دې زمانه کې مخالکو لیکلي شوم لیکلي نورم لیکلي خرافات به کرا دن نه کړی دي. خود تفسیر قاعده دا بعض تفاسیر دا سری چاغه ارسه لیکلي دي ارسه دا غستي هغه خو بد نه لیکتلي او بعضی داغه مقصد د دا مفسر دا ده چته په دې کې خو بدو پیژنا ما هو درته ارس بیان کړه اوس ته وګوره چې په کم صحیح نو داغه بیان وکاو چې کم غلط دی هغه لږه کا دې لپاره غړي کړی دي نه باز خلک ګوګلو تفسیر کې دا خبره لیکلې ده مړه خودی لپاره لیکلې ده چې ځان په پوهه کا چې کم خبره صحیح ده کم غلطه ده. د بازو تفاسیر او کار دا ده چاغي یو صحیح واقعا نقل کی او داغی پر سرستو بیا غلط بیان نشر کی او داغی ردو کی چه دا واقع خلکو مشوره کلی دا دا خبر دا خود دی جواب دا دی جوابونه دا دی رد کئی نو آغا جوابونه آغا رد منگ نبیانو صرف آغا واقع گروه پرانی کتاب کو خدا واقع دی کرده علاق اتلقون دی سوچو که واقع لکه امام رازی را غصر تفسیر مراغی را غصر خو پاغی رستو رد کئی نو آغا رد دی نذکر که صرف آغا خبر روالی او بعضی قوی قوی خبر نقل کئی او آغا نوری ننقل کئی تفاصیلو کم بلا قسم دی. بعضی تفاصیل دا لبزی تو جو میرے پا دیر بہترین دی لکا مدارک ازب ویم که خیلی انشاءاللہ را بزب اطاف صداقی نشاندی کم بعضی دا حضر نحوی لحاظ سرا بعضی دا تفسیر دا لحاظ سرا نو دارنگی دا تورات کو هم د تشرید پارا خلقو کتابونه لیکلیو د اسانوالی د تورات د پارا نو آغا علم د یهودو بیا آغای سلور قسمه کلیو علم النبیم د تورات آغا علم علوم د یهودو آغا سلورو د یهودو چه کم علمو لکه زمان پا د علم کې دام کن قسمه دی علم الاصولو علم الفقه علم الادبو علم النحو دامن گویو کنه نو دا غیم دا سلور قسم علومو دا یهودو یو تبیوی علم النبیم پدی کی وزنو دا انبیاء علیہ السلام او دا غیر قومونو او دا بنی اسرائیلو او اغلن بے علم اغیر تبی علم الحدیث وی او پدی کی اغا موضوعی اغا حدیث بے راغست ہو علم الحدیث کے موضوعی روایتو نبو چاغی د ځان د جوړ کړی او پای کې بیراغ شي لکه اوسم بازډیر کتابونه دا حدیث وشتا چې خلکو لیکلی دی او پای کې د ځان احادیث راوړي دي. حادثه کشي کتاب دی بهترین معاناز وړو کړي زما لاسو تر آگلے ہو دا ما دیر پا یو کدیر پا زور بانی ما آگستے ہو او دیر گرانی دا نخور سمیدہ با خواہ مخارا کے تحریب گری زمانہ کے شیخ سے پی یو سو حوالی پیش کری وی مالدہ کی طرح ماتا کم دے ملاو شی الاحادیث المشتہرہ احادیث چا خلق مشور کری دی پمین دا خلقو کے او اغد سن حدیث نری پائی کی اگر آگستی دی او آغی کی دا اغا حدیث بیا آغا جوابونا کئی زرکشی کتاب دے وڑو کی دوره کتاب دے انشاءاللہ که چرتی زماخ یہ نجین ربیت آستا مخیطا ہو خیم یو پاغی حدیث کتاب دے در خخ ملیان دا حدیث بیانی پائی کی دا حدیث اگر آغست ہے چه دا حدیث نرے خلق مشور کرے ویچه کم کور تا دا زمیداری آلا دن نشو ہاں وی حدیث کې راځي نو اقور د ذلت سره مخ شو او دا دي داري هم دا حدیث وای نه ده دا حدیث نه ده پاغي غلط کړي ذمہداري خو انبياوم کړي وا ما غم زريرو الله وکړي نو صحابوم کړي وا لولې حق پرسته نه کانو خلقوم ذمہداري کولی ها نو دا د ذلت سره او دغه سره نور دا چې حدیث دي چې هغه روړي دي او دا حدیثونه نه دي یو دی ابن جوزی کتاب دے لکه دی زمانے کې یادی امت سرا زنگ چی یهورو کتاب الموضوعات آغا دو جلده کے دے پائی کی موضی احادیث چکا مخلق رولی دی او بیانی انو آغا رولی دی بیاوی حاز احادیث موضوع دا حدیث موضوع جزان جوڑ لے حدیث سند نیش را دارنگی پا یهودو کم دا علم النبیم علم الحدیث دویم قسم علم د یهودو علم الترجوم علم الترجوم پدی کې ترجمه د تورات وی او د ځانې تفاسیر جوړ کړیو چې دا تفسیر د دې آیات د تورات داده او داده او داده اسی به قصې حالان کې هغه مقصد د تورات د آیاتونو نو دریم علم د یهودو علم المدراش دا هغه علم دی چې موږ ورته علم الفقه وایي دا علم دے چمنگا منگ پہ اصطلاح کی پدی وقت کی ہوتا علم الفقہ وی او پدی کی دا فقہ مسائلو لگا سنگ دی زمانہ کی دا فقہ مسائل علم الفقہ نو دا غی دا علم الفقہ کتاب سو علم الترجوم او دا تفسیر ترجمہ و تورات دا علم المدراش سلورم قسم علم دا یهود علم التالمود تالمود دا هغه علم چې دې باغې تا علم الفقه ویلا علم د پوهې علم الاصول به ورته وي نو دا د يهودو هغه داستانو نورم دا غن نقصانونه قران کریم دا غي صفاتونه قباحتونه بیانې خو منګه اختصار سره مشنمونه خروار تاسو مخکې وو خدلا ځکه چې قران کې د دې فرقه بیان به ډیر راځي چې لوګونه سره د هغه په دغه باندې ځان پوه یا يهود سوکو د يهودو کارونه سو د يهودو سزاګانې سوې درې مډلا دا غیر منقاد نه فرمانو نسواراو هن نسوارا اکثر امیانی دا خلکو چې دای بازار داویدار حسابو د دین د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې موږ په دین دی عیسی علیہ السلام باندې یو او دې کې ډیر امیانو او علما په دې کې ډیر کمی حددې کارم داو چې بې دا سند خبره د خلکو منل چې چا بو ته سنوي بس موږ مولي سي ویل دي الا بلا بغردني مولا بس موږ ته خو پیر سي ویل موږ ته مولي سي ویل اپ دې زمانه کې امدا دي دي پوش ځان باندې پوش کتو ته یو خبره د قران او د سنت کې په دلایلو کې ناغنمني او قبول ته دا شی یو خبره وای راغلی دی ففهم ته سوچو که سو څنګه کوم دی که سوچو کا ولی هغه مجتهد دی چې هغه به سوچ کې دانو مسله رو باسي ته به ته خې کنه نو دا خبره مني خو چې مونږ ته د قران او د سنت نه خبره کو ناغه بیا نه مني او هغه ته هوایي خبره کوي بغیر دلیل ناغه بیا مني بلا سندا او دین کی سند تا عبد الله بن مبارک ویلو زکا چې په دین کی سند نه وي نو چې چا سوي نو پاغه پس به خلق روانو بیا لول الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند نوې دین کې نو چا چ سوي او سبه خوښ شو نو پاغه به خلق روانو نه چې تا د سوق یو خبره کوي و دلیل حتو برهانکم دل پیش کاروله بالکل به سر په سر منم دلیل پیش کا یاره مولوی صاحب ویل یلکا وای مولوی صاحب نه پوهیږي سر پیر صاحب زمنګ نه پوهیږي سر زمنګ مشران نه پوهیدل دلیل د امیان او سمداري خودن دې زمانی امیان د يهودو سره برابر دي دا ځان ته امی نه وای پوهشه وای دا موږ نه پوهیږو ستا په علم کې سر زمنګا ګیر سپین شو سرونه سپین شو بوډاګان شو کمزور شو سکه موږ نن په لوی موږ نه پوهیږو دا ته پوهه رااله ا زبادن نصیب په ځای او ته دا غلط ته ځان ته د يهودو نسبت کوي پوېږم نه او کارم غلط کوي دا د امیانو کار دی او قران کې د دې بیانم ډیر راځي آل عمران یو شپه ته آیات وګورئ تاسو 61 61 یو شپه ته نواله تر 15 شپه ته آیات پورې سورة آل عمران 61 وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُو عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ دا خب مباحلِ اعلان دے خسلورش پر تحیاتو گو رہی يَا لَلْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَتَيْنَ او رشتیا نن زبا دین زوارو د اهلی کتابو نسبت کیږي دیم سره ټکی ویلي وځو خو سارو ما خام سورته یاسین ویما یو سی پارا سارو یو ما خام ویما استاد خبره به تردید کوي نو سم په ځان حسابي کنه تعال ویلا کلمتن سوام بین او بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک بی شیا دا ونګي دعا یا نمبر آیات ګورئ دعا یا وقالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجون وايو دلا ذلك كتاب ایمان لوړې پاک کتاب شلاله کې شوی پاک اسانو چې ایمان لوړې وجه النار پاول درسکې مله ساره خبره منا واكفروا آخره امیان وې انکار وکړي پاخر درسکې بے خبر ممنا سار درس تلار شی وی ٹک دا ماسوخم وی مالا ٹک ندا بلخوی دا سدا لعلهم یرجون خامغا چدا خلق واپس شد خپل دننا دا دے بخال خبر بیا نمانی چا مالا سارے ملگرتیا کئی او ماجی گرد خبرینا انکار کئی یا سار با درس کئی دو قرآن دو سنت یرا حدیث کی راجی کلو محدثا ار یو نوی کار په دین کې بدعت ته هر یو بدعت گمراهی ده هر یو گمراهی والا به ورته دي هم حدیث کې وایي قران کې وایي یا الکتاب لا تغلو فی دینکم زیاته من کوی بدعت من کوی ماسپخیم ماجیګر ته جنازه ای جنازو کو الک عمل ایثار کئ شولندې بچا پیره شروع وی علاقه ده جنازه نه پس دعاو کوي واسار خوده وی د خپل خبره نه ول انکار او رجوع کې سار وی چې هر یو نوې شی بدعت ته په دین کې جاته ری او هر یو نوې شی هغه گمراهی ده او هر یو گمراهی ول بورته دي نو ته چې د جنازه نه پس دا دعا متصل کې نو دا گمراهی ده کنه دا نوې شی دین کې ده کنه ری ته چې ملې ساره پس د جنازه نه دا خو ته په دین کې جاته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوئے اسرو بالدفن واسرع بالجنازه تلوار په جنازه او کيو تلوار په خخول باندې او کيو او ته ونه صبر وکي ساده کې څنګه په خپل آغا پروګرامونو وکو ګنټا دعا نو حصار کې یو خبره حدیث او قران چې درس کې او رسو بیا د خپل قول نه رجوع کې لعلهم يرجون خامخا جده واپس شدارنگی صورت بقره و گره تاسو ومنهم امیون دوکم اتیا آیت اول پارا سورۃ بقرہ ومنهم امیون ومخامیان سریا پس پویو ومنهم امیون دوکم اتیا اتاو یا نمبر آیت ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیا بعض دے خلقنا میان دی نپوی پا کتاب الا امانیا صرف تلاوت موخ بای تلاوتو نکو سارا ما خام یاسین و یو رکو یو یو سپارا وایو وعینهم اللہ یزنون خدا فرقہ دیرا نقصان دن تنور کئی اللہ اندہ دا بای زنپوی گم ملیان شتا زیر زیاد نقصان ده کما فرقه ده دین تا یهود چه سره ده پوینا خلق بیدینه کئی سره ده پوینا خلق ده دین لار ده گور سره ده پوینا سنگ خبری کری دی ده امینه ده ده سوکو ده مولاو ده سه نور دیر دی نور بلا دی نگوره ده خلق پوینا که ده خواه چه ده شیع ده خودوی کافر چه وسیله نمان لا دعای نمان لا اسقاطه نمان ده که طول لکری دی شه نه مانی نو خاله خو چریشتیا خبره امیا اون ته وی صدا خوریشیا به صحیح کافر ده یو سړی ما ته مخلا دی اډه کې یو ځل لا په خانه خبره پجړا شو ما خیراله را سره کو بیا مې وله یاره سوق ملدی وینا مې وله جاله سترګونه او خلاله وی یاره بس اسی مې نه نه وی خیره راتاونه کې مولوی سیپتا په سیما ډېر د بدوی دي کنزلي اوس مې در پسې کړی دي مافي غواړم ته مولوی دي نو خبر را مخه تا شو مې وله خیر وې ځکه چې د خلکو به وي چې دا مولای شي نه مني شي نه مني دا مولا دعا نه مني اسقات نه مني شفاعت نه مني که ما وې چې دا قطعی کافر دي ها ستانه ما مخاله خو چې کله هغه بیانونه ستاسو منکور تر اورسیدا د اف ام په ذریعہ ریډیو زنانو ما به کور کې ستاسو بدوي زنانو به چې بدولې وې راشه مولوی صاحب خدا خبرې کوي په درس کې او تاسو او چې نه ما یو ځل تا په دې مسلو بیان کا ما ورېدا ما یو خو دې مولایانو يهودو وی خو کې دا هدي وی چې دانه منی دانه دا خو ګورار سم نه به ستاسو په ما نور بیان نو ورېدا ها چې ګوره تا مون خیرات منو دعا منو شفاعت منو اولیاء او کرامت منو په سې طریقه تا پاګه تلال پیش خو زما زین خبر واغسته نو زه په دې جالم چې تا به شما دې مال خیر دې پروا م کو وي ما ته بخشش کوه ها مې یو دونی دی لګیا دې یو په کتاب خلا بیا م زخه وي دی دې لا بینام نه کوي رات بده اوس ما پسې کوي موږ د چانه سو وتی دې سم وی نو اوسم دا خلق غلط نسبت منگ تا کئی خوچ زمن کلا بیان غاوری دلائل سره بیا پوچھ باس واقعی خبر دا خلق اسے یو سوئی او منز کی بل سری شیخ سے بوی اللہ دی پی رحمت نوری وی زمن او د دی امیان و ترمینزا دی غلط و ملیان و یو دیوال والے دی دا خبر دی رشتیا دا وی زمنگا او د دې امیانو په مس کې د غلطو خلکو غلطو مليانو سوالې دي یو دیوال والې دي دیوال چې من هغه ته نږدې کینې او هغه موږ ته نږدې کړي ولال نشي مله کتي کافر دي د پښې مونږ نه کوي د کې لري کې د پښې مون نه کوي د شفاعت نه منکر دي زبته خیم د دعا نه منکر دي رښتیا چې یو سره وی دعا نه مني شفاعت نه مني کرامت نه مني دان مني نو امی خو په دین ډیر مې نه او خصوصا زنانه ابو دا غسره کافر دي خو چې کله هغه دا بیان نو ورسیږي ستا مثال په شان د سپینو بوده ستا دا بیان سورۃ الرات کې برداشت ان شاء الله بیا به خلق ته د خلکو د زړه توړو ګرځي بیا بوچو هو تفیز من الدم خلق بجاله چې دا موږ دې غلط نسبت دیتا کړو ستاوم دا مثال ته چې پالاقه کې کار کې درس کې مل دا یو نو ویلا غلط خبره کې مسلې کې دا نه من روړ استاد درسونه خلق اوري مل صحیح بیان کوي صحیح حق خبره کوي او دا خلق اسی وی چې دا نه منی او دا نه منی نبي ابا هغه خلق په سلام ته لېږي پوه شي نو امیانو دیر نقصان نه دی رسول سره چی ملیانو د ملای پجامه کې د یهودو پجامه کې اوس هم د خلک موږ د بیان نه منع کوي عوام نه راولو با ناغ نه راولو احسن دی اشری دی فساد دی امیانو دا غي منځ کې جګړه جو خو چون کې دی خو بازه مولا خو بیا محتاج دی امیانو ته زکات نه راګي وېدا خیر دی هغه مولوی صاحب هغه سره ټیم نه داسې کنه بیا په بل رنگ کې وته خبره پیش کی هغه سره بیا ټیم نه کنه یردا چلې چیرې کراشه بیا ځنه نقصان نه شي نه نه لکه ارصد الله لاس کې دی مخلوق لاس کې یو شی مګنا نو دا د نسواراو صفاتونم قران ناکاره خی مولا د قران نه خلق منکی امینه منکی توبه کې الله سوې یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان ډیر د غلطو پیرانو او د غلطو مولایانو نا لا یاکلونا اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبیل الله امیان د غلطو مالونو د خوراک نه ځان بچ کئ او مولا په نه غورځي مړه موږ نه راوځي سړی موږ د دین کار کو د خلکو خیر خوای دی او می ځان بچ کئ دا ته پوسونه زمانہ دا زنانه کئ خصوصا د امیان چې زما عقل هيا لګی دا خو بیخی جنا تیان دی خدای ګواهی دا ست پوسونه کئ کله کله وی ير پولیس د زنانه وی ډیر غریبانه زنانه یو ټیم ملاویږي یو ټیم نه ویره جی دا دو بینجی دا سکیم دا پیسی چی دی دا منگل جایز دیو کنا دا نور که آقا کارونو بانده آخو دو حکومت پیسی دی عوامو تا منظوری دا غی شوی دا دا دو بینجی دی پا واکش اغم خو اغم حاکیم و سواخا پوشه نو دا خز دور احتیاط کئی ویره که دا منگل جایز دی چا منگی نالو بیا منگی بل چالو باز نانو مون ته ویل زمون کار نه جوړیږي چې دا پیسې تاسو نه لای داغه به علي الله وساتو کار جوړو بیا شناختی کار نو سوقو به بالکل والی جاهز تاسو را وو کلم میشه شو پنځ کې رو باسي او نور چې تاسو نن ډیر غریبانه غیلا ورکې پوه او دا خو زمنګ د مل سرمایا دا په غریبانانو لګي دا دې پیسې هوني دا خو زمنګ تاسو پیسې په خلکو لګي دا ته پوښونه کوي ودا شمنګ له خوراک جاهز دی چاهان کې خجایزي چې مونږه خوري پرېس کو مونږ خپلوانو کړه لاړ شو هغه د داسې تجارتونو کې چې هغه مناسب ندی پای کې دي چې حرام خوري هغه کوي مونږ هغه کور کې اخلي په اخلي او خراس کا کولې شو او شره ظاهر ګوري سبا کې نه هر لکه دور احتیاط هغه ته پوښتنه کوي دا امیان مولاوي ما ته پوښتنه کوم الله ورسه جایز دي پارس ورزا ته به مو باسو بس ها الله غفور رحیم دی دا چې دوټی کې ویل دا مو الله غفور رحیم دی او خود وای نو امیان ډیر نقصان دین ته نه رسې سورچی يهود رسې بل ډلوا حد غیر منقاد منافقین دا ډیر مضر فرقه ده دا اوس دې نقصان نو قران ډیر بیانې منافق دا غددا چې اغې منافق تدنا کرواله ختم شوه دي او کوټواله پکې راغره باب افعال توش باب افعال کې حمزه د پاز د سلو ما حضر ازي د سره ما کار شوه دي دنه دي منافق نا کرواله تلې دي سب کې راغره کوټواله منافق په ار کار کې کوټه دي بس لاندا دا په ار کار کې دي کوټه دي پومونس کې تجارت کې درس کې سستۍ کې پالیوسیس کې او منافق وې دوکباز ته هم او منافق لنده چې داغه د خلی وینا او د زړه وینا سنې یو نه بس یو نه هرغه هاین سره دې ډېر خپل پستا داسه د منافق بس نکړې خلک ما ته بخبل لري خلک وي مړي سي عبد الله شر سره ګوري خلکو سره هه هه کا او نور نه نه مېدا منافقت نکوم منافقت بنه کوي قران په منافقت باندې زیات رد کوي په دغه صفت دا غي باندې چې دا غي ادم کرواله ختم شوه دي کوټواله پکې راغلي دي نبي عليه السلام سره دي خلکو ډیر نقصانونه او د ډیر نقصانو دی او تر سوري دي يهودو ته داسې نو رسوله کافرو ته داسې نو رسوله څنګه چې دی او تر رسوله ظاهر کې اوس په ملګرتیا کې روانو هي هي کې ځکه پیغمبر په ځان نه بچکاو چې کې دی چې هي هي له ما سره روان دي منسکي زکات ورګي چاند کې موږ سره شریک دي جهاز جنو دا څنګه معاملګ لري نه دي او په هغه خپل ملګرتیا کې ویول ملګری پیدا کول او هغه به ځان سره ملګری کول او د پیغمبر په دشمنی کې ویو درول دا کافرونو کول دا يهودونو کول دا چا کول دا منافقانو به ایمانو کول دیو جنا په خوانو متونو کې منافقان نو دا په دې امت کې الله پیدا کړ دا به ایمان خلق خوش تاسو نو مسخ ناس به خمل ګرځیا به سره کوي او ته به خبر نه چې په تا به کوم لیکل کوي پتن لی ناس بای زان بیدا سے کڑے چھے زستا کٹر یو ڈلوی مخلصے ما او پتا بدا سے دے پوٹو نوولی کی چھے خبر بنے چھے خدا پاک حضر علی کری سنگی دی او داو جیدی سنگی دی خبر یو شانی او دفع بل رنگ پی پیش کرے را بیا نو دا دا منافق کار دے نبی علیہ السلام چھے کل مدنی منوری تلال او دا په کوم وخت کې پیدا شو نبی علیہ السلام چې مدینه منوره ته راغلو دا ګنده خلق پیدا شو او دا اول پیدا شو ګوره چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدینه ته تکنه نو د مدینه نه مخ کې اغا دا مدینی خلقو یو مشوره اکلا چو گو دا ار علاقه یو مشر شتا دا علاقه دا کلی پسطه بانی دا قومیر پسطه بانی خوزا منگ دا مدینی منوره دا سی یو مشر لیڈر نشتا نمنگ دا سی یو لیڈر جولول غاری اوی ایڈیر اخدا پدی که عبداللہ ابن عبی ابن سلول دیرو خیارو اغه ځان ته ترخزه والا چې دې کې دا سوق نه ده به ځان مشرکم ناغه وی ګوره ز تاسو کې ناغه یره منګه دا چې پوی نه یو ته پوی ماهری او خیار به تاسو مشر جوړ کو اوی ډیره خدا عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقان او رئیس او مشر سردار اغه نامزد کو په مدینه کې چې تاسو مشر مشره کسه خبره تر راځي د قومونو سره د بار خلکو سره نو تبا زمنگ د مدینی ده طرف نه نماینده بس خود آغی پا علاقه کی بچه کله سوک مشر جور شو نو پا آغا پا سر بے تاج کی خودا ده مشره سوکو تا پتکی ہوئی یو کس مرشی نو یا لیکه جانشین بدا ده سو کی نو یا وزیر لار شی یا بل لار شی نو دا آغا ده بچی یا ده نسی پا سر بانی تاج کی دی و دا ده پا زیبانی سا شاشا قائم مقام بی نو دا ده تاج وې دلته په دوره وخت تاج تیاریږي نو داغه تاج تیارې ده مشر هغه نامزد شه په دغه وخت کې نبی علیہ السلام هجرت د مکې نه مدینه منورې ته وکړه چې داغه د تاج په سر شو اعلانو خو تیارې ده د مشرې او چې نبی علیہ السلام اعلان د هجرت وشو پیغمبر پاک لال مدینه منورې ته خلک چې خبر شو ناری نو زنانام چې موږ له یو داسې ځوان د مکې نه راځي او موږ ته به د الله دین ښایي داغه په استقبال کې راوتی او خلک ډېر خوشاله وو چې نبی عليه السلام لا اخورانا وا خلک داغه په استقبال کې داغه په مینه باندې راغونډېدل هغه سره غم پیدا شو سیرا نمبر خو زما او د مشرۍ او دا خو د بل دین راغله او خلک داغه مدحی او صفاتونه کوي خو خیال ډېرو هغه وکړه د اوس مقابله کومه د خلاف کومه دا غبل کرتیا ډیر خلک کوي زمانه کوي او کنه کومونو اما سره دا ما مشری خرابي ناغه دا سه کار شروع کو شوې ځان به سره ملګری ملګری حسابو ما او چې کم د زم ملګری کیږي نو ابد ځان سره ملګری کوم ابد ځان سره راړو دا یو پروګرام شروع کو شنبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اغه دا کار شروع کو دا ملګرتیا په دې طریقه کله جهال لزا کله چاندې کې کله منزونو کې آیاتونه ټیم په ټیم رالل او نبی علیہ السلام بالا خبراو په دې طریقه پوښ نو زیات نقصان اغه تا نبی علیہ السلام ته 400 لو په بیبی عائشہ باندې الزام دا غلط دا پی چا لگولیو دا پی دی منافق بیمان لگولیو عبداللہ ابن عبی بن سلول پیو موقع باندی پا صحابو الزامات چا لگولیو دی بیمانا نو حپائی کی اغسیس کے کامیاب نشو خو پیغمبر ما سے پرینو خودو خوزا لی تباہ کرده پیغمبر سو اکڑو اسم منافق د شرمولو د یو کز دا پارا الزامات بلگئی قسم قسم پروپیگنڈی بکئی ستا بارکی اقتصاد ملګرو خلاف کی خواغا نور سنی شکول زان بتبا کی لکه دا سلول غنی پوشی او نبی علیہ السلام د صحابه و مقام الله اوچت کو او آغیبان افرین و شعبہ سیرم نو دا آغا دلوا او دا آغا دلوا چه مدینه منوره کی دو دلی و سیدلی دا یهودو یا باج و ادریوی بنو زمرا بنو کنانا او بنو قینقا یا دو یاد ریوی نبی علیہ الصلات والسلام د اغه سرم د موحد اوکلا کچر تزمنګ د مشرکین سره س مخالفت راضی د کفار سره جن نتاسو په زمنګ تایید کوي من بستاسو کو اغه ور ډیر خلا چکل جنگونه رالل حالات اس جوړیدل نو اغه يهود به ایمان او پیغمبر اسم چن کسان دي د یاسم منګله په خن راضی او کفار زیاد دي نو دی با دا کفار و مرستا اکلا و دا پیغمبر آغا لوز به امات که نو بیا دا سی وقتون و مراغلی دی چه نبی علیہ السلام اعلان جنگ دا چا سره کرده ری دا یهودو سره چه دا کفار پریده او دا یهودو پا باغاتو بانی ورزه نو آغا چه کم باغونو ما قطعتم ملینتن او ترکتموها ها علا قائم علا وصولها چه صورتی حشر کی چه رازی نفع بی اذن اللہ دا لالا په حکم دی که قتلوئیه که ختمویه او که دا غی باغونه وجالوئیه که په خپل حال پریده نو قرآن کریم دا غی پا صفتونو بان رد کئی چه منافق دیر گنده دی و دیر پلید دی او قرآن کریم وی پا غی بانی تو سورت سختی کولشنو سختی اور سرو کا لیکن سورت نساء یو سل پینزه سل وی اختمایاتو گو رئی 145 نمبر آیات سورۃ نساء یوصل پنځه سلویخ چې مقام ډېر ګندر دی ځکه دا په خپل ډېر ګندر دی او یوصل دو سلویخ وګورې نو مقام وروسته بیا 142 وګورې د رکوع اول ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم بشک منافقان دوکه کوي د الله سره او د الله دوکه کوونکی دی سره نو الله دوکه کوي د خلکو سره نه الله سزا دو دوکي اور کوونکی دی تا سوچ دوکي کوي الله به دوکي سزا اور کوي وایذا نو منافق دوکه باز دی وایذا قاموا الى الصلاه قاموا غسالا کرا چې پاسیږي موستا نو پاسیږي سوس پوس پاسیږي مونږه کوي واره کدا خلا وخت دی وا حجی الله اکبر اعلان شمه که زبیا به سره گزارا کمبل لري گا او که ته سوس پوس کوي نو وایا د صورت النساء آیات می یاد دې چرته منافق را نه ګولې جوړ نشي گران محترمو آوریدونکو د دې کیسه د میلاوی دو فتح یاد لری توحید و سنت کې ست هاوس مین اډا پنچپیر سوابی من جانب زاهد الرحمن توحیدی د موبایل نمبر دی 03149982809